Fırat kenarında esvap yumuşlar, ölem yumuşlar. Yuyup yuyup gül dalına asmışlar, ölem asmışlar. Sevmediğim yerde sevdi demişler, ölem demişler. Sevem de kurtulam elin dilinden, köyün dilinden. Sevem de kurtulam elin dilinden, köyün dilinden. Fırat kenarında kayık değilim, ölem değilim. Yardan ayrılalı ayık değilim, ayık değilim. Bir çift selamına layık değilim, ölem değilim. Buraya kaderim yardan ayrıldım, yardan ayrıldım. Buraya kaderim yardan ayrıldım, yardan ayrıldım. Konak yüksek atamadın karını, ölen karını. Yollar uzak kayıp ettim yarımı, ölem yarımı. Eğer o konaktan düşer ölürsem, düşer ölürsem, o hayırsız yardan alın ahımı, sorun canımı. O hayırsız yardan alın ahımı, sorun canımı.